Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestera viedoklis. Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā to saprast no kristīga viedokļa. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji. Šodien priestera viedokļi es, kā parasti es, priesteris Jaunis, un ar mani, nu, jau gandrīz vai jāsaka, arī kā parasti priesteris Dmitrijs no Daugavpils. Sveicināts. Ja, sveicināts. Es jau skatos, ka tas, šī programma plus par kāda konkrēta priestera viedokļi. Ja? Nu, bet priestera viedokļi. Tur jau... ja ir citi priesteri, kuri arī gribētu aktīvāk iesaistīties rādio satura veidošanā un kā teikt, pieteikties, tad nekādu iebildumu man nav. Pieņemsim, runāsim. Bet jābūt ieinteresētam sabiedrības aktualitātēs arī, jo šis ir ar tādu mērķi, lai paceltu kaut nedaudz vismaz pieskārtos kaut kādām sabiedrības aktualitātēm, un arī šodien mēs to darīsim. Un man ir pāris tādas aktualitātes, nezinu, ko jau patiesībā es no tā gribu, bet katrā ziņā kaut kas, kas man iedūrās acīs, pārskrienot pāri internetu saitēm. Un viena no tām lietām, protams, kas vakar, es domāju, daudz šokēja mani tajā skaitā, kad Slovākijas premjerministrs Roberts Fico tika sašauts kādā no saviem valsts reģiona apciemojumu laikiem, un it kā to esot izdarījis 71 gada vecs rakstnieks un politiskais aktīvis, kurš esot neapmierināts ar valdības politiku attiecībā pret sabiedriskajiem mēdījiem. Es domāju, tā attieksme pret sabiedriskajiem mēdījiem arī Gruzijā ir tāda, kas izsaukus milzīgus protestus un akcijas, un nevar saprast, kad tas beigsies vai beigsies un kā vispār tas beigsies. Bet tā vien šķiet, kad gan šī sašaušana, gan Gruzijas protesti, kas... jau vairāku dienu garumā velkas, vai pat, jāsaka, gadu garumā, ja ņem vērā to, ka šo likumu mēģina ievēst jau vairāk gadu garumā un izsauc tās reakcijas. Tas, protams, mana pirmā reakcija ir par to, ka nu, sabiedrība nespēja īsti vairs tolerēt arī to politisko visautļautību, ja gribas, vai kaut kā citādāk uz to skatīties. Nu, Pirmkārtām skaidri jāpasaka, kaut arī man, es nezinu, kā pareizi izrunās Fico vai Fico, ja, zirdēju versiju Fico. Ja. Ah, skaidrs, jā, es arī nezinu. Jo kaut arī, ja runāt itāliski, noteikti būtu Fico. Ja, bet, nu, bet katrā ziņā, kaut arī man Slovākijas premjerministra Fico kunga uzskati, viņa politika, arī es viņu neatbalstu, ja, arī attiecībā, uz palīdzību Ukrainai un tā tālāk. Ja, un ja man būtu tiesības vēlēt, es noteikti vēlētos ne viņu redzēt pie varas, bet no otras puses noteikti cilvēka šaušana cilvēkā, ja, tāda vardarbība ar mērķi pārtraukt šo politiku noteikti, tas nav tas līdzeklis. Ja. Jo pirmkārtām tas neko nepārtrauks, ja, jo ja nedod Dievs, Fico kungs nomirs noteikti būs cits viņa vietā, kurš laikam jau turpinās šo to pašu politiku. Un otrs puses tas ir arī vardarbība attiecība uz cilvēku. Lai cik mums cilvēki nepatiktu, lai cik mēs nedalītu savus lai cik mēs nebūtu dažādi savus uzskatos, jā, pat radikāli pretēji, jā, diametrāli pretēji, tas nenozīmē, ka mēs varam atļauties šaut viens otrā. Ja, tā kā noteikti tas tā nav. Nu jā, nu tas, es domāju, tā ir vismaz lielākai daļai, ja ne visiem izskatas. Jā. Pilnīgi noteikti. Skaidrs, ka nevar šādā formātā to darīt, bet labs ir to pieņemsim, ka tādu izņēmumu visā šajā procesā un tomēr tas norāda vismaz par esošo politisko situāciju, droši vien atgriešanās pie tā paša jautājuma, ko jau iepriekšējos raidījumos arī pacēlām. Nu, kad norāda uz to, kāda ir attieksme pret šī brīža politiku, pret politiķiem, tā ir skaitā, vai bet vienlaikus tik radikāli solis perotas ar parādu, kad neredz jau īsti nākotni vai neredz, nu viss ir depresīvi un izmisums jā. Pilnīgākais ir pārņēmis šajā brīdī. Man par nožēlu, jāsaka, nu tas šobrīd notika Slovākijā, bet protesti Gruzijā, bet daudz kur citur varbūt tās citādākā veidā un tomēr tāda pati attieksme jau tiek pausta. Noteikti tas ir simptoms, ja, kas norāda uz no vienas puses no, pateiksim tā, par vidē cilvēka neapmierinātību, jo kaut arī mēs esam ļoti pasīvi politikā, ja, pateiksim to maigi sakot, bet no otras puses tad nenozīmē, ka mēs esam pilnīgi izslēgti un bez viedokļa, ja, jo pietiek pabūt kaut kur kādā kompanijā, par ko runā virtuvē, ja? Jā. Un katrs sedošais virtuvē zin kā labāk, ja? Bet no otras puses, ka mēs neko nedaram, bet tas ir simptoms, kas liecina arī par faktiski demokrātijas krīzi, jo demokrātijai, kā es jau teicu, mēs palieku pie savas pārliecības, ir lieli plusi, ja? Tas nozīmē, ka katrs var piedalīties nu, iespēju robežās ja? Lēmumu pieņemšanā, no otras puses, ka tie paši mehānismi, ne citi, bet tie paši mehānismi ļauj arī izmantot tos ļaunprātīgi, ja, var aiziet pārspēlējumi. Viens konkrēts piemērs, laikam aizvakar es biju tā palasījis kādu pētījumu, vai metaanalīzes, ja, faktiski, tas nav, nebija viens pētījums, par Amerikas Savienoto valstu demokrātiskiem procesiem. Tur bija tāda lieta, ka pastāv, mēs noteikti zinām, ja, ka pastāv arī likumīgā veidā dažādu interešu lobētāji arī likuma pieņemošās iestādēs ASV. Tas nozīmē, ka iet pie deputātiem, pie senatoriem un saka, nu, nobalsojiet lūdzu par tādu un tādu likumu, ja, jo šis likums, teiksim, ir izdevīgs farmaceitikas nozarei vai kādam citam. Un bija veikts pētījums tieši par to lobētāju darbību, jā, par elitu ietekmi uz lēmumiem un par parasta cilvēka ietekmi. Un izradījies interesanta lieta, ka tas ir jau statistiskie dati, protams, tas neliecina, ka vienmēr tā ir, bet vidēji sanāk tā, ja kaut kādu likumu atbalsta elites un izmanto lobētāju pakalpojumus, jā, jo tas ir pakalpojums, tas ir darbs. Ja? Tad šajos gadījumos likums tiek pieņemts visbiežāk, pat tad, ja socioloģiskie pētījumi liecina, ka tauta būtu pret. Ja? Un otrādi, ja pat parastais cilvēks tas pēc saskaņā ar pētījumiem būtu pret kādu likumu, bet elitēm tas ir nepieciešams vai tas ir izdevīgs, tad atkal visticamāk, ka viņš ir tiks pieņems. Ja? Un ja elitēm kaut kas nav izdevīgs un tauta vēlās, ja, nu tad visticamāk, ka šis likums netiks pieņems. Ja? Tas liecina arī par to, kam ir reāla ietekme. Ja? Un šeit mēs redzam šo simptomu, ja, ka tas parastais rakstnieks, viņš ir pilnīgi pret kādu politiku attiecību uz mass medijiem, ja, no Fico kunga puses, no viņa valdības puses, un viņš izmanto tādu iespēju neredz citu. Tas viņu netaisno, ja, bet es vēlos tikai parādīt, ka simptomu. Mēs redzam, ka Grūzijā parlaments, viņš faktiski pieņem lēmumu, pret kuru nu, ir lieli iebildumi sabiedrībai. Ja, un sabiedrība pauš šo viedokli arī protestu gadījumā. Un šeit mēs arī pienākam pie ļoti tāda slidena temata. Vai sabiedrības, vai protesti sabiedrība, tas ir demokratiskais veids vai ne, risināt problēmas, ja, risināt jautājumus. Jo no vienas puses mēs redzam, ka Ukrainā, piemēram, cilvēki nebija apmierināti un notika divas revolūcijas, ja, Oranža revolūcija un pēc tam arī Maidans, ja, kura laikā arī sākās visi notikumi, ja, 14. Gadā. Ja, mēs redzam, nu, mēs uzdodam jautājumu, vai tas bija likumīgi vai ne, vai tas bija demokrātiski vai ne. Bet, jo, bet, Jā, jā, piedod, ka pārtrauc, bet, bet nu, tad sanāk apmēram tā, kad ir cīņa starp naudu, nu tādā ziņā tos, kam ir nauda, lai spētu lobijus pirkt un, un virzīt savas vaidzības uz priekšu un vardarbību vai tādu tautas varas izpausmu protesta akcijās. Nu, diemžēl arī pat vardarbīgās, kā redzam, ne? Bet man personīgi tā arī šķiet, ka ja, ja tik, kā teikt, tādā veidā tiek izmantota nauda, lai vienkārši pirktu sev vajadzīgos likumus, vajadzīgos kaut kādus politiskos procesus, tad pretī ko likt jautājums ir, ja ne tādu dažu brīt pat vārdarbīgu, man liekas, ir ļoti daudz ir filozofu, sociologu, kas raksta, nu, pa šādām sacelšanās kustībām, taisa brīdība vai krīzes kustībām, kas kaut kādos strupceļa situācijās vienkārši nāk ārā, jo pretējā gadījumā nav, nav turpinājumu, nav iespējas, jo nemaz kā citādi to risināt. Yeah. Nu, mēs no kristiešu viedokļu skaidrojam, mums vajag visu labi un, un, un kārtīgi un paklausīgi un pazemīgi, vai ne? Bet tas jau arī nav atrisinājums. Nu jā. Un šeit, šeit ir tā problēma, ka tas ir mūsu prasības tiem, kurus mēs saucam par politiskām elitēm. Ja? Jo man joprojām ir tūs sengrieku, tuva sengrieku pieeja, un demokrātijas izpausmē, ja, ka tūlīt runāšu lietu, kas lietas, kas nepatiks daudziem, kad būs šķirīgs, tu jau par šīm lietām zini, ka jau studēji filozofiju, ja, ka nu tomēr lēmumu pieņemšana nepiedalījies visi polisa iedzīvotāji, vai ne? Ja, tas bija tikai elites, nu, tā godīgi sakot, bet tam bija arī zināms pamatojums, ja, jo viņi labāks varēja izprast vajadzības, jā, šī polisa, šī konkrēta polisa vajadzības. Jā, un šeit, nu, no elitēm, es domāju, ka mums ir tiesības prasīt, un viņam ir pienākums būt godīgiem, jā, ka Aristotelis vai Platons, neceros, kurš no viņam, ka valdīt, jā, valdījākam jābūt filozofam, jā, valdīt var tikai filozofam, jā. Un šeit, zināmā taisnība ir, jā, ka cilvēks, kurš tiek pie varas, viņam jāuzdot jautājums par labumu, ja, kāds būs labums, ja, nevis kādai konkrētai grupai, ja, nevis man, jo es dabūšu kaut kādus līdzekļus, jo kad politiki, kad tiek publiskoti dati par politiku deklarācijām, ja, tad daudzi komenti un ir sašutuši, no kurienes tik daudz naudas. Ja. Jā. Nē, nu, bet tieši tā, ka tā paskatās ārprāts. Izrādes nauda tiešām ir, kā Kariņš savā laikā teica, tikai ne, jā, tad, ne visiem viņas ir. Jā, un tad rodas jautājums, vai, vai kāds iet politikā domāt par cilvēkiem, domāt par tautu vai pelnīt, jā, jo būdams pie varas, ir iespējas, jā, ne jau no valsts budžetas, bet ir iespējas dabūt kaut kādas vietas, iespējas, jā, nopelnīt arī kaut kur citur. Nē, nu tieši ja tā. Tu esi pie varas. Es pat nerunāju par korupciju, es runāju pat arī par tādiem likumīgiem peļņas veidiem, jā, bet ja tu esi pie varas, tad ir iespēju vairāk. Nu jā. Tieši tā, kas parādas un, un nu jā, tādā gadījumā jāaicina, lai arī kristieši paši ir aktīvāki un ja jau uzstāv uz tavu morālo pārākumu šajā ziņā, ētiskumu vai morālo pārākumu, tad lūk, iespēja izpausties. Bet ja jau esam pie politikas un, un demokrātijas, tad vēl viena aktualitāte, kas ik pa laika mums, protams, īpaši ap vēlēšanu laiku parādās, tas ir krievu valodas lietojums attiecībā uz diskusijām šajā gadījumā arī šodien lasu, kad ir divas partijas jaunā vienotība un nacionāla apvienība, kuras ir atteikušās piedalīties diskutijās, debatēs, kur pamatā lieto krievu valodu. Jā, es nezinu, laikam tas, ko es gribu paprasīt, ko tu domā par šito te, jo, jo man jau personīgi šķiet, vajadzētu runāt visās valodās, lai, lai vienkārši visus uzrunātu. Un es pieļauju, ka tas visiem nepatīk, ka, kad es tā saku, bet man šķiet labāk runāt ir nekā klusēt vai izslēgt kādu no tās sarunas. Laikam apvienotais saraks arī jau pievienojas šai koalīcijai. Ja, bet katrā ziņā, nu, es domāju, ka nav noslēpums, ka es esmu no krievvalodīgas minoritātes, ja, nācis vismaz, un esmu audzis tieši tādā vidē. Ja, un Ja mazliet abstrahēties no tam visām lietām par okupantiem un tā tālāk, ja, piemēram, es kaut arī krievu valodīgais, es neuzskatu, ka es esmu Latvijas okupants, ja, jo šeit esmu piedzimis, un tā ir vēsturiska realitāte, kad es vienkārši izaugu tādā vidē, ja, un teiksim, mani brāļi, viņi jau gāja uz krievu bērnu dārzu, uz latviešu bērnu dārzu, uz latviešu skolu, ja, un piemēram, viņi dzīvo tādā ārzemēs, viņi krieviski gandrīz nerunā, un viņiem šis jautājums vispār nav aktuāls, ja. Bet es pateikšu tā, ka no vienas puses katra partija ir tiesības uzrunāt savu vēlētāju tā, ka viņi to vēlās, ja, un ja viņi uzskata, ka viņu vēlētājs nav krievu valodīgais, nu, tad okei, okay. Ja, tas ir viņu tiesības, ja. Un viņu izvēle, un arī līdz ar to viņam jārēkinās ar to, ka teiksim, kāds krievu valodīgais par viņam, es neatklāšu par ko es tur balsošu, ja, ja, lai nedot. Labāk, nē, šitien nevajag tagad, jā. Ja, ja, ja, bet, nu, ja, piemēram, ja viņi nevēlās krievu valodīgo balsis, okei, okay, tas ir viņu tiesības, un nevar pārmest demokratiskajā valstī, katrs var izpausties, kā viņš grib. Jā, bet tas, man liekas, nav jau tikai par tām balsīm šajā gadījumā. Mm-hmm. Es, protams, saprotu, ka viņi visdrīzākais uz tāda pamata arī to visu dara, bet, mm-hmm. bet man šķiet, ja mēs tagad runājam par drošību, par to, ka saliedēt vajag sabiedrību, mm-hmm. un tai pašā jā. Laikā mēs, principā, nē, mums mm-hmm. nevajag. Mēs, mums politiski šeit... tas nav izdevīgi mūsu kategorijas cilvēkiem. Nu, redzi, šeit no Daugavpils tas izskatās mazliet savādāk, ja? Jo Daugavpils tas ir ļoti slavena pilsēta ar to, ka pēdējā laikā mainstreams ir lamāt Daugavpili. Ja kaut kas tiek parādīts, tad Daugavpils ir negatīvā gaisotnē parādīta, bet nu, tam es nepiekrītu, protams. Bet šeit iet runa arī par to, ka man būtu, tas būs provokatīvi, bet nu okei. Okay. Ja man būtu ļoti nopietns jautājums par visām valsts struktūrām, kuras ir atbildīgas par sabiedrības integrāciju. Un kur jūs bijat 30 gadus? jo no vienas puses mēs varam redzēt skaidri, ka mūsu politiskajā scēnā, ja, iebraucam politikam, tad nāksies, mūsu politiskajā tada kultūrā ir pieņemts dalīt, ja. Mēs un viņi, ja, un bieži vien tieši uz šīs dalīšanas mehānisma ļoti daudzas partijas arī brauca uz priekšu, ja, es izspēlējot nacionālo karti, ja, kaut kādu un tā tālāk. Mm-hmm. Un tā kā, nu, tā kā mēs paši esam vainīgi, ja, jo plus, ka tu dabū balsis, minus, ka sabiedrība nav saliedēta, ja, tā kā tas ir, tā ir viena medaļas puse. Ir otra medaļas puse tanī, ka lai kā mēs negribētu pateikt vai izlikties, ka krievu valodīgo Latvijā nav, bet viņi tomēr ir. Ja? Un okei, okay, mēs varam publiskajā līmenī vai politiskajā augstākajā līmenī teikt, ka viņi mums neinteresē un tā tālāk un čemodāns stacija Krievijā vai kaut ko citu. Ja? Mm-hmm. Bet no otras puses es braucu uz bērēnu, ja? Un teiksim, ja pat ja Daugavpilī, man saka, ka bērs lūdzu novadīt latviski, man nav problēma, protams. Bet nu tā kā viņam ir draugi arī no citām konfesijām, arī pareizticīgi un krievi, jūs nevarētu uzrunu pateikt krieviski. Ja? Un viss, un es paklausu, es daru tā, ka mani lūdzu. Ja? Tā kā šajā līmenī nu, ir cilvēki, kuriem vienkārši vieglāk ir paterēt kontentu krievu valodā. Ja? Mm-hmm. Un tad man ir... Es teikšu tā, ka mani tas neaizvaino tādā ziņā, ka, teiksim, Nacionāla apvienība negrib par mani runāt. Nu, okei, okay, es viņus paklausīšos arī latviski, ja? Bet noteikti arī starp krievvalodīgajiem, arī šeit Daugavpilī, ir, starp krievvalodīgajiem Daugavpilī ir tādi Latvijas patrioti, kādus vēl pameklēt, ja? Kuri... Nedod Dievs, ja brauks tanki, kuri noteikti gribēs un paņems ieročus pirmie rokās, ja, lai aizstāvēt Latvijas neatkarību. Ja. Neskatoties uz to, ka viņam ar kopā ar iebrūcēm būs kaut kādas kopīga kultūras kodi. Ja. Mm-hmm. Un nerunāt ar viņiem, ja, vai parādīt, ka tu esi otrā šķiras cilvēks. Protams, otra lieta, es esmu mūžīgi pārliecināts par to, ka apvainojas tikai tas, kurš vēlās apvainoties. Ja, šeit arī ir runa par tādu psiholoģisku briedumu, bet mēs no otras puses nevaram pieprasīt ideālu psiholoģisku briedumu no, no visiem cilvēkiem. Ja? Ir tie, kuri tiešām apvainosies, ir tie, kuri uzskatīs, ja nu, jūs negribat ar manim runāt, tad kādu lojalitāti jūs no manis gribat. Ja? Ja. Un manuprāt, šī visa integrācijas problēma bija tanī, ka mēs valstī nebijam spējīgi parādīt, ka tā ir mūsu kopīga valsts. Ja? Ka tā ir valsts, kur, mēs, kur mums jāsadzīvo kopā un kur neviens no vienas puses nevēlās iznīcināt latviešu kultūru. Ja? Bet nu, manā skatījumā mēs neesam kā Polija. Ja? Lai kā mēs negribētu, bet nu, tā vēsturiski sanāca un mēs nebijam vainīgi pie tā. Ka Latvija nekad nebija mononacionāla valsts. Ja? Un līdz ar to, manā skatījumā, mononacionāla valsts vismaz šodien nav iespējama. Ja? No. It īpaši ņemot vērā visus tos globalizācijas procesus, jo, nu, paskatīsimies, kas te braukā ar Bolt un Volt mugursomām par Rīgu. Ja? Tieši tā. Ja, tie ir tie cilvēki, kas iebrauc un kuri pat ir latviski krieviski nerunā, ar viņam angliski jāsazinās. Ja? Nu, nu, tāda ir realitāte. Ja? Un vai tad mēs vēlēmies uzrunāt vienu cilvēku daļu, vai mēs vēlēmies uzrunāt citus? Es personīgi, man vienalga, kāda valoda mani uzrunā. Ja? Bet es, piemēram, pieļauju, ka mana mamma, ja, viņa latviski jau nesaprot tik labi. Ja? Un kaut arī viņa dzīvo Islandē, viņa atbrauc uz Latviju arī nobalsot, ja ir iespējams. Ja? Un es zinu, par ko viņa balso. Ja? Un tā nebūs, nebūs Nacionāla apvienība nekada gadījumā. Ja? Nu, vienkārši tāpēc, ka viņa ir atvainojusies. Ja? Ka, ka viņa dzīvodama visu mūžu Latvija piedzimusi šeit un viņa uzskata par otras šķiras cilvēku. Es, protams, mazliet varbūt pārspīlēju, ja, šajā gadījumā. Tā kā, nu, tas ir demokrātija atkal. Ja. Nu, katrs var darīt, ko grib, un katrs var domāt, ko grib. Lūdzu. Nu, ja. Nu, tieši tā, un es domāju, ir labi arī aizdomāties. Cerams, ka mēs arī aizdomājāmies. Un es domāju, tas, tas aspekts, ko tu mīri par to, kur tad ir bijuši visi tie integrācijas fondi un, un, un institūcijas, kuras it kā rūpējušās par to ir. Bet... Un es saprotu, ka mēs nevaram arī atbildēt tagad, nu, kādā veidā tad no panākt to vienotību un kā lai mēs saliedējam, pat ja arī nevienādojam visus un, un nepieprasam būt visiem pilnīgi identiskiem un, un, un tā. Un tomēr, arī lai tas pozitīvais parādītos mūsos, mūsu sarunā ir, bet tu redzi kaut kādu, kaut kādas lietas, ko varētu, tā kā... organizēt, īstenot, lai saliedētu, nu, nezinu, vairāk es hokeju domāju, ka... spēlēt un skatīties hokeju, jo tas man šķiet nu... vieno visus, ja? Vai sports kopumā. Jā, viena, viena mana, mana drauga sieva, ja? Man ir ļoti tuvi, tuvi draugi, man ir tas loks ļoti šauras, drauga sieva, gandrīz, mēs arī sēdējam, pie šašlika runājam, gandrīz par to pašu, priestara viedokli tikai cita izpildījuma, izpildījuma un ne uz publiku. Un viņa teica tā, nu, ot, viņa, viņa krievvalodīga, ja? Un tagad, ko mūs, kas vieno mūs Latvijā? Ja? Tajā brīdī viņa teica, Dinamo Rīgā un Prata Vētra. Ja? Un šeit mēs visi esam par, ja? Un viņa teica, cik labi būtu, ja mums tādu lietu būtu daudz. Ja? Ne tikai laiku pa laikam. Ja? Un teiksim, pagājušā gadā, kad visi brauc pie brīvības pieminekļa un kliet šilof, šilof, ja, un visi priecājās. Un tas ir brīnišķīga lieta. Vai mēs nevarētu pameklēt vairāk šo lietu? Jo tu pareizi pateici, ka mēs nevaram būt vienā, vienādot visus. Nesanāks. Ja? Bet atrast to kopīgo platformu vai šis atbalstu punktus, ja, ja ne kopīgo platformu. Priekš manis, piemēram, Latvija, ka neatkarīga valsts, tā ir vērtība. Ja, un apskarhējot jau no kristīgām vērtībām, kuras vispār ir visā pamatā, vismaz manā pasaules redzējumā. Bet Latvija, ka neatkarīga valsts, tā ir vērtība, un tā ir dzimtenē, ja, priekš manis. Ja. Un varbūt iziet no kaut kādiem tādiem tiem pamata punktiem. Ja. Es tagad nevaru izdomāt konkrētus piemērus vai konkrētus aktivitātes, bet vismaz virziens, vektors, ja, uz kuru pusi doties. Kas ir mūsu kopīga vērtība? Man šķiet, ka mūs sadala arī tas, ka mēs nevaram atbildēt uz šo jautājumu. Nu, arī ties, vai ne? Bet es domāju, tā ir nu, tiešām nopietna un liela saruna. Un tas, ko tu piemini par reliģiju, kā varbūt tās tādu pārvērtību, kas varētu vienot. Man gan arī tur ir nu, šauba, jo dažbrīd šķiet, kad tas jāpiekrīt droši vien liberālajiem filozofiem, sociologiem, kas saka, ne, nu, reliģija dažbrīd ir bijusi vairāk par šķelšanos iemeslu nekā par vienotību. Un, nu jā, bet tā ir cita saruna, varbūt tās jau, un mums arī nav laika, lai gan saruna būtu interesanta citam raidījumam. Bet noslēgumā muzikālo pauzu netaisot, vēl viena lieta, ko gribas varbūt tās tā kaut kā nokumentēt, vai kā pat bez īpašas iedziļināšanās, bet man šķiet atkal piedošana, kad varbūt tās tik drūmi un nospiedoši, bet tas, tā problēma ar to, ka divu mēnešu laikā atrod divus zīdaiņus izmestus miskastē mirušus. Un, protams, tā ir tikpat liela traģēdija kā Slovākijas premjerministra sašaušana vai protesti vai karš Ukrainā un tā tālāk, manuprāt, vismaz. Un tas atkal par kaut ko liecina. Jā, es pateikšu godīgi, ka es neiedziļinājos situācijās, ja, jo es kaut ko biju redzējis, bet tu šodien neesmu vēl līdz galam tas ziņas caurskatījis un nevisu atceros. Bet noteikti es pateikšu tā, ka Latvija ir viena pozitīva lieta, ka mums ir tas saucamie dzīvības logi. Ja, ja gadījumā piedzimst bērniņš, kurš negribu pat to teikt, bet kurš nav vēlams, ja? Ok, nosauksim to skarbi. Yeah. Ja? Un tad ir tāda opcija, labāk tā, nekā lai viņš nomirtu. Mēs nezinām, vai šie bērniņi ir piedzimuši jau miruši. Ja? Un var gadīties arī tā, ka vienkārši nu, mamma baidījās vērsties slimnīcā, vai nebija iespējas, vai nebija izglītota šajā jomā. Tāpēc šeit man šķiet, tas liecina vismaz par divām lietām, kas ir diezgan, nu, par kuram būtu jāpiestrādā. Tad noteikti ir veselības aprūpes sistēma. Ja? Mēs visu laiku runājam par to, ka viņa nav pilnīga. Jāatzīst, ka nav. Ja? No otras puses labāka nekā arī citās Eiropas valstīs. Ja? Vismaz dažos aspektos noteikti. Ja? Jo salīdzinot ar Itālijas iespējām, nu šeit bija, man bija šeit vieglāk ja, tikt. Savā laikā pie ārsta. Tas ir viens, ja, un tāpēc pie šīs sistēmas būtu jāstrādā, un abu Meriju kunga izteicieni piedodiet naudas visiem nepietiks, ja, sorry kungs, bet tu esi tur, lai nevis skaidroties, bet strādāt, ja, tad strādā lūdzu. Tā, tas ir mans veistījums abu Meriju kungam. Protams, nevar prasīt brīnumus, ja, no otras puses. Un otra lieta, tā ir izglītošana, ja, ko darīt cilvēkam krīzes situācijās, ja, piemēram, pēkšņi sākās dzemdības, jā, mamma, neviena blakus nav, jā, ko darīt. Es šaubos, ka viņa mamma būtu spējīga tagad 112, es nesmu dzemdējis bērnus, es nezinu, jā, bet, un nekad man nebūs šis pieredzes, bet ko viņa ir spējīga izdarīt tajā brīdī, jā. Un trešā lieta, tad arī ir apkārtējo uzmanība, jā, jo man šķiet, ka mēs dzīvojam tāda diezgan, negribu dramatizēt, jā, bet, jo no otras puses mēs esam spējīgi palīdzēt, bet diezgan tāda liela vienaldzībā. Jā. Tā nav, viņa gaida bērniņu, bet tā nav mana problēma, tas taču nav mans bērniņš. Jā. Sievietē pēkšņi pazuda vēdres, jā, vairs nav, bet bērna ratiņos nav, tā nav mana problēma. Jā. Un, protams, man nav risinājuma, kā tā atrisināt, jā. Nu, nevar pienākt un pateikt, ej, a kur tavs bērns, jā, nu, tas būtu skarbi atkal un nesmuki, jā. Nu, otras puses būtu vienaldzīgam. Nu, to mēs redzam ne tikai šajā gadījumā, bet arī aizmirst tagad vārdu, bet kur māte ar bērnu izgāja un pazuda bērnu atrodot jau miruši, vai ne, un tāda lietas, ka tā vienaldzība. Bet citiem vārdiem tu saki, nu, nevajag moralizēt vai paskatīties, vai ir tā atbalsta sistēma ielikta, vai mēs esam pietiekoši arī paši vērīgi pret lietām, kas notiek pirms tiesājām, vai ne, un skatāmies, raugāmies, lai veidotu sistēmu, kas atbalsta. Un izglītoti, ja? Jo arī šajā gadījumā vienmēr jāatceras, ja gadījumā rodas kaut kādas problēmas, kur vērsties, ja? Jautājums, kas to darīs, ja? Jo, teiksim, ārstam arī nav iespējams ārstēt un pie reizes izglītot. Ja? Nē, nu tieši tā, Tieši tā, visus uzdevumus nevar uzticēt. Skaidrs, bet ir lauks, kur var darboties un kur visāda veidu darbības mēs varam mēģināt īstenot, arī tā skaitā rādījumu arī to cenšu darīt ar šādu rādījumu palīdzību. Pateicoties jūsu ziedojumam, tas ir arī iespējams rādījumu arī klausītāji. Šodien rādījums mums jau jābeidz, jo laiks ir jau nedaudz pat pārticējis pāri, bet es ceru uz tikšanos jau nākošajā ceturtdienā, kad būs nākošais priestera viedoklis un nākošā tēmas un vismaz tēmas, es nesolu uzreiz priesteri, bet ja uzradīsies ar prieku pieņemsim. Labs ir, paldies, okay. Laimīgi. Laimīgi ar Dievu, čau. Izskanēja raidījums priestera viedoklis, saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!